مثل دوبین همچون آن قریب در شهر کاش عمرنام که از یک دکانش به سبب این به آن دکان دیگر حوالت می کردند و او فهم نکردی که همه دکان یکیست در این معنی که به عمر نان نفروشند. گر عمر نامی تو اندر شهر کاش، کس به نفروشد به صد دانگت لواش. چون به یک دکان بگفتی عمرم، این عمر را نان فروشید از کرم، او بگوید رو بدان دیگر دکان، زان یکی نان به که از این پنجاه نان. گر نبودی احولو اندر نظر، او بگفتی نیست دکانی دگر. پس زدی اشراق آن نا احولی، بر دل کاشی شدی عمر علی. این از اینجا گوید آن خباز را، این عمر را نان فروش ای نان با. چون شنیدو هم عمر نان در کشید، پس فرستادت به دکان بعید. این عمر را نان دهی انباز من، راز یعنی فهم کن زاواز من. او همت زان سو حواله می کند، این عمر آمد که بر نانت زند. چون به یک دکان عمر بودی برو، در همه کاشان زنان محروم شو. ور به یک دکان علی گفتی بگیر، نان از اینجا بی حواله و بی زهیر. احول دوبین چو بی بر شد زنوش، احول دهبینی ای مادر فروش. اندر این کاشان خاک از احولی، چون عمر می گفت چون نبوی علی. هست احول را در این ویران دیر، گوشه گوشه نقل نو ای سم خیر. ور دو چشم حق شناس آمد تو را، دوست پر بین عرصه هر دو سرا. وارهیدی از حواله جا به جا، اندر این کاشان پر خوف و رجا. اندر این جو قنچه دیدی یا شرر، همچو هر جو تو خیالش زن مبر. که تو را از عین این عکس نقوش، حق حقیقت گردد و میوه فروش. چشم از این آب از حول پر می شود، عکس می بیند سبد پر می شود. پس به معنی باغ باشد این نه آب، پس مشو اوریان چو بلقیس از حباب. بار گوناگونست بر پشت خران، هین به یک چوب این خران را تو مران. بر یکی خر بار لعل و گوهر است، بر یکی خر بار سنگ و مرمر است. بر همه جوها تو این حکمت مران، اندر این جو ماه بین عکسش مخان. آب خضر است این نه آب دام و دد، هرچه اندر وی نماید حق بود. زین تگ جو ماه گوید من مهم، من نه عکسم هم حدیث و همرهم. اندر این جو آنچه بر بالاست هست، خواه بالا خواه در وی دارده است. از دگر جوها مگیر این جوی را، ماه دان این پرتو مهروی را. این سخن پایان ندارد آن قریب، بس گرست از درد خواجه شد کئیب.